أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو ولی مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سمچی سورت کی سلور مسلی بیانی گی ہمدارنگ سورت پہ سلور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پائی کہ اول مسئلہ اثبات توحید دویم حصہ دے 101 نے 176 پائی کہ دویم مسئلہ اثبات رسالت دویم حصہ 177 نے 253 پائی کہ بیان دے جہاد فی سبیل اللہ او سلورم حصہ 254 ناخر پوری پائی کہ بیان دے انفاق فی سبیل اللہ بیا اول حصہ قدریو بابونو کی تقسیم وا او داود اول ایسی آیت نمبر 21 کے وا پا عنوان دو عبدو ربکم سرا کی نرازہ بس پرینہ تفصیلی بیان شوی داول ایسا دوی محیسہ دا آیت نمبر 101-176 دا شروع دا تردید پوری داغی سا بیان شوی دے دوی محیسہ کی اثبات دا رسالت کی پدف دنہ اعتراضاتو دنہ شبہاتو د منکرین او هغه شبهات اعتراضات او داغي جوابونه کوي او په دې سره ثابتې رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پوری او اعتراضات بیان اته اعتراضات هغه بیان شو اته اعتراض باندې وضاحت شوه دي اول اعتراض په آیت نمبر 97 کیو چې د کم زینت دوی می سي مضمون شروع شوه کې اعتراض دا چې موږ تازه کړو منو چې تعالی وې کوم فرشتہ راوړي د همیشه په شر راغنه موږ زکه تا نه منو داغه جواب چې داغه سره د دشمنی دا وجه نه ده چې هغه په شر راغلي بلکې داغه سره د دشمنی وجه دا ده چې هغه ما د قران خوندلې اني قران راوړی دی د قران وې تاسو اصل کې قران بدی تا ته وې تخسرې لیکن تاسو استاد خنلې او توای زما او استاد شری نه داغي جواب زما استاد شری نه دی بلکې هغه ما د قران بیانې تاسو سره کې قران بدی شي دیمه تراز 102 کې په مرګرو باندې چر تخسړې غوستا ته د سليمان عليه السلام صفائی کیرا موږ ځکه تا نه منو داغي جواب چې سليمان عليه السلام ځکه هغه څه کول هغه په جادو کول هغه پیغمبر نه دی داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو سلیمان علیہ السلام جادو نه کړه بلکې دا شیطانانو کړه تا ته وې تخسر استا مرګری خنه دیرا او توای زما مرګری بالکل صحیح دی ټول نظر تاسو خراب دی تاسو په نظر کې فرق دی چې تاسو د دې بدکاری نقص تاسو کې دی کې نشتا ته به د مرګری صفائی کې دریم اعتراض هم په آیت نمبر 102 کې چې ته جادو ته بد وایې اعلان کې دا خو جادو ته کفر وایې دا خو فرشتو راوړو داغي جواب فرشتو نه دی راوړی او که فرشتو سه الفاظ خودنی نو د پاره د فرق په مې د جادو او د معجزې کې او د کرامت کې تا ته وایي چې را اعتراض چې پتا کوي تا ته وایي چې ته دم نه منې تعویز نه منې او ته په درود نه کې نه منې بلکې درود او دیمره درود او ته دا ته چې سوای دا سره شته نه چې وای یاره په کتابونو کې دي دا درو پلان کې درو د ډنګرې درو او ته وای درو چې کوم ثابت ته هغه ولې نه وای درو د ابراهیمی کتابونو کلی کنی نو یا به دا پاره درد لیکنی او کده پاره دی د ثبوت لیکنی چر دا صحیح دی نو بیا هغه غلط دی دا کتاب خو څه دلیل نه دی د قران او د حدیث مخ تلورم اعتراض 104 کی چې ته موږ د خو الفاظو نه منکې موږ زکه تا نه مونږ داغه جواب لا تقول راعنا هغه الفاظ مو ای چې پای کې بوی نه بده بوی مې ود شو تا ته بوی ته موږ د یا محمد نه منکې نو بھائی آ محمد کے بدی خیال باندھے وائے کہ حاضر ناظر دے پیغمبر بیا خوش دے او کہ بدی خیال ہوائے چر مینے نا نو بیا بے دبی دا دکھا اللہ چی تنی دی ویلی صحابہ کرام چی پیغمبر تنی دی ویلی داغی نہ خوش تازیات مینے دے پیغمبر سر بنی ہاں کافران ویلی منافقان ویلی پینزے میں اعتراض پر نسخہ بانے چرا تخبل اخبل دن کی مسلوی سے پھر ہے تخبل اخبل دین کی مشترب حیران و پریشانی نن یو سوائے سبا بل سوائے التوی سے انتظار کے ور کے گا مائک وہ کال تٹی کی بس بے دل تدی کے مسئلہ ہے تخبل اخبل دین کی مشترب حیران و پریشانی نن یو سوائے سبا بل سوائے تاکہ جواب جس یہود نے چنس خان بنا اور انہیں حکم دا اللہ حکم نن داغی پتے اما کا حکم کہ اللہ سے تبدیلی کوئی ثواب دا کا حکم عمر دے لیکن معمولی تبدیلی کا ندام دا اللہ حکم دے دان چھ پرون دا اللہ حکم اون لے کوئی ثواب کے سفر کے نہ دے راغلے حکم معمولی دمخ کے نہ آسان چھ اب دی کی فرق دے راز پرے نہ بس دے نہ بہو گتا راول غواڑی دا وٹی چھ بس پری دادا کی نا تا بوئی چرا تروس دی داول دوی مدرے میں خیراتون بکول خوڑل بدی سلوختے وغیرہ ارسو نے میلا دون بدی کول اوس منگ منی کے چتوے دانا روا دی مستا جواب بمدائی جسوس یہودی نے کچھ نس خان من وہ تروس چما کور مائے چیرا دا ثواب دے جس خبر تم چنا روا دی بدعات تھی شرکیات تھی دا نو نیکو ما دس یہودی خونم جو بس پا غلط سدی پا غیم بولان انکلت شبگم اعتراض چیرا منگ تازکر نمونج تر اللہ نائبان نمانے آیت نمبر 116 کی تاغی پینزے جوابونا یو سبحانہ درہم بل لہو ما فی السماوات والارد درہم کل لہو قانتون سلورم بدیو السماوات والارد اور پینزم جواب وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وہ میں اعتراض 118 کی کتے دا اللہ پیغمبر اللہ دی منگ تب اخبر ہوئے داغی جواب کہ دنیا دا بادشاہ قانون دانے رہے کہ اگر عمل کی یہ حکم جاری کی قانون جاری کی یہ انہیں میں حکم چکل جاری کی نو اگر دانے کے چید ہر چاہ دروازی نے زیور چاہ تور رکھے چید زمان دا قانون منے زمان دا حکم منے بلکہ کہ اعلانو کی حکم جاری شی بٹول ملکی بیار سڑے پاغی عمل کی نو اللہ خود بادشاہ نو بادشاہ دے نو اگر بولی دا سکے چیرا کہ پیغمبر را نگلے دے دا ہر چال و فردن فردن دیو تبوئی چیرا زما پیغمبر دے وی منی اللہ پیغمبر را نگلے اگر بیان کرنے کسو کی منی تکتا کنی منی تاوان اخبر لے بیادو مواتم اعتراض منس کی واقع دے ابراہیم علیہ السلام با دا پار دے ترغیب او دے تشجیع او پدی کدری خبری وی یو بیت اللہ بنیت دے توحید فلی متشکو نفی بیت اللہ د توحید بنیاد کے خودشو د توحید د پارا کہ بدی کو د توحید بیان کی تاسو دی کی شرک ولو کو دویما خبر آیت نمبر 129 اول خبر 125 کی وا دویمو 129 کی چہ آخری پیغمبر خو تاسو د مشران او دعا وا اذ ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام تاسو نه څنګه انکار وک کہ تاسو ځان ته بدین ابراہیمی باندي وای او مشرکانو نو دنه څنګه انکار وک او دریمه خبر 132 کی چرا مسئلہ توحید دا خود پیغمبرانو اتفاقی مسئلہ وا ہر یو پیغمبر دی مسئلے بیان کرنے نے او خصوصاً ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام پدے بان اخبر اولاد تو وصیت کرے دیتا او سنگ ندین انکار کوئی بیاتم اعتراض پرنی سبق کی آیت نمبر 142 سیقول السفہاء چیرہ منگ تازہ کنے منو چیتا دے پیغمبرانو قبلہ پرے گوستا حالانکہ یاد ساتھ ہی دے پیغمبرانو اکثریتو صرف دے غالباً دے داود علیہ السلام نا را دیکھوا غالباً دے داود علیہ السلام نازکا داود علیہ السلام نبات سلیمان علیہ السلام بیت المقدس دے جوڑ کڑے دے و پورا کڑے دے داغین را دیکھوا جو کم پیغمبران را غنی دی نو داغی قبلہ بیت المقدس وا داغی نمخ کی جسم را پیغمبران درشوی داغی دے بیت اللہ طرف تا مخ کڑے دے پوشی نو دام دا یہود و اعتراض غلط تے چی بداوی چرتا دے پیغمبرانو قبلہ پیغمبرانو پیغمبرانو دشماری اسو پیغمبران یعنی بل طرف تا اکثریت دے پیغمبرانو دادم علیہ السلام نواخ لی تو در نبی علیہ السلام پوری دا اکثریت دے پیغمبرانو قبلہ آغا بیت اللہ وا و برحال دادا غی و اعتراضو پا پیغمبر علیہ السلام بانے چرتا دے پیغمبرانو قبلہ پر حسدہ منزکتا نمو داغی جواب قل اللہ المشرق والمغرب مشرق یا مغرب تا مخول سے کمال نہ دے ذکا اللہ دے پارس یو طرف کو خاص نہ دے کنچہ اللہ دے طرف تا دے اللہ پاک دے طرف انہوں نو مشرق یا مغرب تا مخول سے کمال نہ دی بلکہ دا اللہ حکم منلو کی کمال لے اللہ اسے پوری حکم ما تکڑے ہوں بیت اللہ تیم اس کو قبلہ زما غوا بیارہ تیوی چی بیت المقدس تمخ چی مدینی تلاڑو اسی رات بیا حکم کو چی بیت اللہ تمخ وارا بھئی چھتا اللہ حکمی زبا غکم نو دا اللہ حکم منل ضروری دی مشرق یا مغرب شمال جنوب تمخ کول سے بدی کسی کمال نشتا خوش من پرون دو واقعی سے شان نزول پس منظر بیان کرے ہو کہ نبی علیہ السلام مدینی تراغے او بیت المقدس تا حکمو شو دو مخ کولو نبی علیہ السلام اول کی پریشانو ہو لیکن دا اللہ حکمو نبی علیہ السلام جو مخ وارو تو اللہ اتوی چرے دا خبر بس سے وقت لگ لگ وقتی اگر لگ وقت نبی علیہ السلام بیسا سے اورز نیم خبر بی افتنی ما بدی کش پاڑ سول لسمیاشتی تیر اشمی نبی علیہ السلام سر اوز داغم پیدا شو چو اس حکم را نشی دم قبلی اڑاولو دکا یہود سر یہود با بلا اختلاف جوڑ کی او بلا شر بجوڑ شی اوشی بدی کدا اللہ حکم را گئے او نبی علیہ السلام بیت اللہ تا مخرا والو او صحابو مو سر مخرا والو بدی کی چکم آگا زد ایناد والاو یہودیان اباد چپکی کم منقادو تابیدارو دے پیغمبر پس دے سعید رن ایمان راوڑے اغی راوڑے دے لاؤ چکم زدین زدین انادیانو اغی مخ راوان راو دے پیغمبر نے انکاو چنا خوش نو نبی علیہ السلام دے دغی دغن ایری دو چرا سینا جنگ شر جوڑ شی خوش نو پدی آیت کی دا چکم سبق تینن قد نرا تقلب وجهک فی السما پدی کی آغا پریشانی دا پیغمبر علیہ السلام کی آغا ابتدا کی چکل حکم اوش بیت المقدس تا دا اوڑی دو تینا بیت المقدس طرف تا دا قبلی پتور مانی دا اوڑی دو حکم چوش نو اللہ دووی چرا دا خبر بلگ وقت دی دا نبی علیہ السلام تا دی پتا نو جدا بشپاڑ سول اسمیاشو تا خبر رسی لکه د غیب نو خو الله خبر دی نو په دې آیت کې د نبی علیہ السلام هغه پریشانی او بیا د الله دا خبره چې زبا تا دې قبلی دراړو ما واپس بیت الله ته چې کوم خبره موږ اوس کړ بیا ورنم کړه او اوس بیا موږ چې دا بلګ وختي زر برا واوړم تا نبی علیہ السلام با اول ورځو کې بار بار یعنی هغه پریشانی نبی علیہ السلام سره بداوا کوشی برابر بے قتل ہو چیر اس بہ وہی راشی اس بہ وہی راشی پدی کی شپاڑ سور لسمیاں سے تیر شوی او بیا حکم را گئے کوشی نو پدی کی آگے پیغمبر علیہ السلام اگر پریشانی بیانی دا ابتدا وقت ہو کرے جی بیت المقدس تا پیغمبر علیہ السلام مخوار دا غی بیان کے قد نرا تقلب وجهک فی السما وجاگی سرا وینو منگا تقلبا پریشانی وجہ کا دزاد سا وجہ کو و معنا د ذات دی خدای دی ځکه د انسان د مخ نه د انسان د ذات په تلګي چې دا څنګه دی دی خوشاله دی که پریشان دی دسی نه ده د انسان په مخ باندې د انسان دا مخ دی دا د ټول بدن د انسان د پاره شوروم دی یعنی د ده د مخ نه اندازه کیږي چې دی خفه دی که خوشاله دی خوشي نوځکه وجه وا ذکر کوم مراد ته ذات ته ها قد نرا تقلب وجهک فی السما پداکی سرا وینو منگا پریشانی د ذات صافی سمای په اسمان کی اسمان کسمانا یعنی الله و ما تخکاری ستا پریشانی نه زه خبرم ستا د پریشانی ما د پته دا وجه فلن ولینک نو خامخا اړو منگا تا قبلتن خامخا فلن ولینک نو خامخا اړو منگا تا قبلتن اغا قبلی تا ترضاها کتب پسند کی اغیل را آئندہ خام فلن ولینک نو خامخا منگا اړو تا قبلتن اغا قبلی تا ترضاها کتب پسند کی آئندہ یعنی بیت اللہ تا با دی واپس وارو ما پوشی اس خوستا خوخنه دا خو لیکن آئنده با بیستا دا خبر خوخشی تکا بیست مودا بعد ما تا سوئی کنا پیغمبر علیہ السلام سر دیغم سو چیروس حکم رانی شی چپار سول لسمیان شی بکتے دشو اول کی پریشانو قرآن کمال دو گر قرآن پا دو جملو کی اگر چپار سول لسمیان شو خبر راغون نکلا اول کی پریشانی دا دغه او بیا هغه پریش اول کی دا پریشانی چې حکم راشي پوښوي چې مطلب زر حکم راشي نبی اسلام خپو چې بیت الله نه مخواړو بیت الله پسې خپو خدای الله حکم وکړي مخواړو بیا بعد کی دا پریشانی چې حکم رانی شي هغه ټول هر څه ته مراد دي الله ته خامخا اړو مونږ ته هغه قبله ته چې ته پسند کې بیل آئنده یعنی اوس خود نه نه خوخه دا د غشپاړو سول لسمیان شو نه بعد چې کله حکم راغی د واپس دا وړې نو بیت الله ته نو مطلب دا دی چې اوس خوستا نه ده خوخه خو لیکن په دې خبره به ته بعد کې خوشحاله چې رخه دی چې دا الله حکم راغی واپس بیت الله ته به مخ راواړو ځکه کش پته وای چې را دکه نبی علیه السلام دا سوچ چې را اوس بشر جوړ شي یهودیان با جنگ شر جوړ کی کوشی نبی علیہ السلام دا سوچ کو چر لگ دا حکم لگ لیٹ شی کوشی لگ مجھے دا نور ہم دا سو چلی ہم دا شانتی بیت المقدس تا دا قبلہ پتور مانی اللہ تو چر دا حکم متا تزکو کو دا بیت اللہ طرف تا واپس راوڑی دو اس تاش پاڑو سو لسمیان سے بعد کوشی اس خود تا بھی خپے لیکن آئندہ و بیتو خوش آلے دکا دا حکم که اوس ولس پاڑس میا شپاڑس ولس میا شی بعد او کده دی پزه مثال کشل میا شی شی دیش میا شی شی سلویخ میا شی شی دا حکم بخا مخا یو زل راته نسی نا نو دا اغی پزه باندی اچه کم ستا منون کی دی پیغمبر علیہ السلام تعالی داوی چی دا کم ستا منون کی دی اوڑیدون کی دی تا سرا چستا پا حکم کی واغا چون چرا نه کیدا نه به چرا پیغمبر ته ولې راوخت لکه مخکې بلون دي نو کدا لکه جان نه کوم ته وسه تند لاندې مونږ وی چې صحابه کرام چې دې پیغمبر تابعداري وکړه او د پیغمبر سره راوړېدل کوئی شي او بیا اور پسې وی و آیت منس کی و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه او نه د ګرځولې مونږ قبله هغه چې وي ته پاغي مگر دې د پاره چې ښکاره کو مونږ هغه سو چې تابعدار د پیغمبر دی دا هغه چانه چې اوړي په خپلو کوندو باندې یعنی دې قبلې دا اړول لاړول الله زکه وکړل چې پیغمبر دا د پته ولګي چې څوک ستا مرګره دی څوک ستا تابعدار دی او څوک نه دی خبره پوهېږې نو پیغمبر که ته اوس پریشان یې او خپه یې په دې معنی چرا دی با جنگ سر جوڑ کی او اختلاف بجوڑ شی او توی چی دا حکم لگ ڈیلی شی لگ روستو شی نو دا حکم برازی خامخا یعنی بیت المقدس تا دا مخ کول قبلی پا طور مانی دا سو مستقل نو پیغمبر تعالی د وخت نه دا ویلو دا ولنا چې دا بلګه مو دی هغه لګه مو ده سو هغه لا د په دوا چیرې سونه دا وایي نو پیغمبر دا وی چې دا سوچ کو چیرې دا حکم لګنو روم رستو شي نو الله ته چیرې دا حکم بخامخه کوس تاسو پاره سول نسمیاشې بعد دا حکم راتل دی کته وی چیرې لګه مو ده په کې نورم تیر شي خدا حکم بخامخه راځي دا وړې دو واپس بیت الله ته نو دا چې کوم منون کې دی به تاسو سره اوسم اوړي او چې کشپال سول نسمیاشې په کې نورم تیر شي دی به بیا هم تاسو سره ستاسو تابعداري چې کوم ستاسو تابعدار دی اوړي دن کې دی تاسو سره وایي او چې کوم نه منون کې دی اگر جکم نمانی انکار کن کی دن اگر با اسم انکار کئی او بیا با ام انکار کئی اگر پوئی نو جکی ہوئی فلنول نینکا نو خام خام انگڑو تا پیغمبرا قبلتنا قبلی تردا چی تب پسند کی دیل آئندہ یعنی اس تی ندا خواہا اس خداوی چرا شر بجور شی خو آئندہ با پدی مانی تو خوش آلے پوئی شی فول وجہ کشت المسجد حرام خواہ پدی آیت کی عام خلق چکم مانا کئی عام ترجمو والا خیالو کئی خواہ عام خلق دی آیت دا چکم دو جملی منگوی قد نرا تقلب وجی کفی سما فلنور نینک قبل ادن ترضا پا دی کی دا دری مجازات حالانکہ پیوزے کی مانا کی تاویل دا سا غلط ندے تاویل دا قرآن یو علم دے اور کوئی لکسنگ چی وجہا نہ مراد منگ تاویلو کو ذات خو لیکن دامن کو صرف دی لفظ یو لفظ کیوں کو نور منگ اثر نہ تاویل کڑے نہ دے عام ترجمو والا حالانکہ اگر مانا سو داغا نہ دے سو داغا پکی نشتا خو داغی پر نسبت دا مانا بہتر دا ولی زکر پاگی کی یو کمزوری دادا چھ پیو آیت کی دو دری مجازات یعنی دخپل لفظ پزے چکم دے لفظ خپل مانا وی چکم مانا غزے کی صحیح کی گی نو داغی پزے تا داغی مجازی مانا لکاغا ان ڈائریک مانا چورتوئی پوشی چی مطلب اگر دے خپل مانی پزے چکم آغا مانا داغی پا ترسیل کی پرتائی آغا مانا راغسل پوشی نو جا سرے پیو لفظ کیوں کی نو دا ٹھیک دا لیکن پیو آیت کی پیو زے کی تقریباً دو ادری زلا دا سی آغا تاویل کول پا الفاظ کی نو دا عیب دے پا کلام کی لیکن داغی وجہ گو رکھ خیالو کی عام ترجمو علا چک مانا کئی نو منگ پاگی صدقہ نکو صرف داغی کمزوری خواہی پوشی نو یو دے تقلب مانا عام ترجمو کی کئی قد نرا تقلبا داغی سر اوی نو منگا اوڑی دل را اوڑی دل وجہ کا دزا مخستا پوشی فی سما اے پا طرف دا آسمان فی پا مانا دا الہو کی یو دا تقلب مانا اوکڑا اوڑی دل راوڑی دل حالانکہ اوڑی دل راوڑی دل دا دی تقلب خپل مانا ندا تقلب خپل مانا دا پریشانی منگ چکم اوکڑا اوڑی دل راوڑی دل دا دی مجازی اگا حاصل مانا دا اگر سڑے چی پریشانی نو اوڑی راوڑی کنا اگر سڑے چی پریشانی خوب نگرزی نو کٹ کے کلا دس یاوڑی و کلا داس یاوڑی اسے دکھا نا نو اوڑی دل را اوڑی دل دا دی اگا مجازی مانا دا خپل مانا این دا او قرآن کرے نا کو گورے سورت النور لگو گورے اتلا سمسی پارا پارا نمبر 18 سورت النور آیت نمبر 37 وہ دیر شم پارا نمبر 18 سورۃ النور دین سورۃ تلسمی سے بارے آیت نمبر 37 وہ درشم رجال سڑی دیلا تلیم نغافل کئی دیلا تجارت ولا بیعن او نہ لین دین عن ذکر اللہ دالا دی کتاب نہ و اقام الصلاۃ او جاری قول دو منجنا و ایتاء زکاۃ و قول دو زکات نہ یعنی مطلب تجارت لین دین کول ایمان والا چې کوم سړی دی نو دی دا الله د کتاب نه د موز نه د زکات اور کول نه ان دا الله د احکام نه غافل کین نه د پورا کول نه یخافونا یریگی دا سڑی دا ایمان والا یومن دا غرزینا تتقلبو فی القلوب سمانا مکے تمغا لفظ دیکھا یریگی دی دا سڑی دا غرزینا سمانا مکے چی اوڑی راوڑی پائی کی زونا انا یریگی دی دا غرزینا چی پریشان بھئی پائی کی زونا اوستر گی تا قیامت روزی خبر کئی تقلب مانا خبر پریشانی دا لاؤڑیدل دے آگا مجازی مانا دے او کسم حاصل مانا نیو مجاز دا شو دویم دفی پدے مانا او کی دے الہ دے یو حرف جر پدے بل حرف جر دازی دے نحوی قائدہ دارا دفی پدے الہ رات لے شی دا دویم مجاز شو او دویم درے مجاز فرنون ین نکا مانا کئی دے دے جملے دے ترداہا مانا کی منگ مانا اکڑا دا غاروان وقت سرا دا فیوچر مستقبل او دا دا لفظ قبل مانا دا ترداہا نوان ترجوال مانا کی دا ماضی سرا یعنی دا مستقبل مانا بدل کی دا لفظ قبل مانا دا مستقبل سرا ترد شوی چکم اقبل مانا دا لیکن مانا او کی عام ترجموالا دا ماضی سرا مانا کی نو خام خام اڑو تھا قبل ترزا یعنی رضی تھا چستا خواخوا اوشی نو پیو زی کی در مجازات این دیو لفظ پل مانا دو پری دو داغے پزے داغ لفظ تو بل مانا او کی اوشی اگر مجازی مانا چورت ہوئے حاصل مانا نو پیو زی کی دا دا کلام عیب دے دار بھائی اوشی میں دیو جنا منگ چکم مانا اکڑ ہر یو مانا ہر یو لفظ پخپل دے دے جی نمنگ پدا مانا والا وہیں سے دکھو فر فتو نہ کہو خدا کی نسبت دا بانا بہتر ہے کیوں سر مان اعتراض مکی کوئی جی کدا مانا کیوں نہ اعتراض بدمان خا مخا کی نودا سبھی بھی آپ کو خدا کم مانا کئی وہ بدے زمنگ کو مانا کی بھائی ان شاء اللہ سخبار نہیں سے اعتراض ہو کہ نہیں کوئی جی قد نرا تقلب وجهک فی السماء جاگی سے روی نو منگا پریشانی دزاد صافی سمائے پاسمان کی فلن ولی انکا مقام مقام منگا اڑو تا کہ بلتنا کیم نے اتر دا کہ تے پسند کی دے آئندہ اس خود نہ دخوا خا کو لیکن آئندہ بستا پدی مانے خوشحال بیت چ خد چرا دا حکم شو د قبلی دراوڑی دو اوش این دا دچا دو جنا چتو پریشان چر دی بجنگ سر جوڑ کی اوش نو گریا ساتئی پیغمبر تعالیٰ وہی چکر یا ساتا دا خبر دی منی نا کتڑی روئے فول نی وجہ کا نوال وزا مخستا شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام گورا دا نوئی فول نی وجہ کا الى المسجد الحرام دا سی نوئی خواہ چوالا و مخبل پا شطر پا دے الى نراؤڑی بلکہ شطر ہوئی الل مسجد الحرام یونیوے حالانکہ مانا ہے وہ شانتی را اور لیکن لفظ راوڑ دے الہ پدے دے شطر شطر ست ہوئی شطر یو سمت ہوئی یو طرف تا سلور طرف بھی کم کم مشرق مغرب شمال جنوب ٹھیک شو اگر دیکھم نے دی رانچی تو گنے تا سب آداز ہوش دا چکم طرف تے دا ٹول دیوال دا سپدی طرف دا ٹول مشرق دے دا دیوال دا جسم رہے دا مغرب دے آغا طرف ٹول شمال لے دا طرف ٹول دا جنوب دے قرآن حکم کو دا شطر یعنی دا مغرب کم طرف تا قبلہ دا ازمنگ دا پارا قبلہ کم طرف تا دا مغرب طرف تا دا اچھی تو بہار دے کے ولاڑی نبئی مغرب طرف تا مخکا تو پاکستان کی اکثریت چر دے تذی نتبا دا مغرب طرف تا مخی ونی زمنگ دا ملک نا قبلہ چکم تر کم لگا دے نواغ دا پا مغرب طرف باندی با زینو کی با لگا پا مدینہ کی قبلہ چکم دا بیت اللہ آگا جنوب طرف تا دا پا دی طرف مانی ورہ کوئی گئی نواغ خلق جنوب طرف تا مخی قرآن ونی دا شد روی لی پا دی کی کمال سو کمال پدی کی دادے زکا پتا قدرت لفظ دا الہ راوڑے چی فولی وجہ کا الہ المسجد الحرام نو الى المسجد الحرام کې با کوئی شي معنا اصل کې داغي دغه داسې راته چې کوم د بیت الله حصہ ده بیت الله چې کوم دیوال له حتیم سره نو بیا د دې حکم داسې راته چې به هر سړی با چې کوم د بیت الله دا دیوال چې څومره دی او چې کوم طرف تم دی نو دې طرف ته مخ کې نو زه چې کوم الته ولاړ دین ولته خو غیت آسان ده چې بیت الله چې کوم کم دے دے بیت اللہ حصہ دا حتیم سرا نو زا غزے کی چکم خلق ولاڑی چکم تو مخامخ تی نزدی دے نو دا آغی خو آغی تمخ کور آئی دے پار آسان دی اس منگ تس پتا دا چی بیت اللہ آیا منگ دے بیت اللہ آغا دیوال چکم دے چکم زمنگ طرف تا دے پاکستان طرف تا نو آیا منگ دا آغی مخی تا ولاڑی یعنی گرانا وکنا لکہ مثال مثال داسې وګڼئ لکه دا دروازه ده د بیت الله چې کوم دیوال دی داسې وګڼئ لکه د دې دروازې په شان دی نو دې دروازې مخې ته به څونه کسان ودرېدی شي دوه کسان درې کسان نو چې دا کوم نور ودرېږي نو بیا به خامخا هغه د دې دروازې نه دې خوا ودرېږي سبا خوا ودرېږي د هغې مخ خو د دروازې طرف ته نه راځي کنه نو بیا به خامخا چې هغه کوم د دروازې نه خو دیږي نو هغه بل کو ګدريږي داسې دروازې طرف ته چې دی خو کوم دیږي هغه هم د دروازې طرف ته خامخا کو ګدريږي ولی ځکه د بیت الله دیوال دغه مخ نه راځي کنه نو قران کریم الله مونږ ته دون آسان کړه لفظ د شطر راوړو چې بای بیت الله چې په کوم طرف باندې پروت دی مونږ نه مغرب طرف ته دی نو بای بس چې بار دی کې ته په دې ملکی مغرب طرف ته مخ کوا اس کو آسان دے نو خوب نن سبا ہو پا موبائلوں کی ماغا کم پاسو نو گن دی اے کہ تا تو خوش قبلہ دی طرف تا دا پوشی بس آگا طرف تا مخ کا ستا موسکی کی پاگی باندے دی وجہ نا لفظ دا شطر راوڑو بازی غلق کوئی روی لگ کو گدرے گا تو من قبلہ سن کی پا پاکستان پی صاحب کی چکل کم پاس تا گوری نو قبلہ معمولی پا دی گوڑ باندی دا سے پا کم پاس کی قرآن شطر ویلې د اسانتیا د پاره خبر پوهیږي چې مغرب طرف ته مخ کا په دې کې دا نشته چې بوی ته و پتر سودري پوهیږي ځکه ولی پای کې لږ مشکل راته ګرانه بوا دیو جنا قرآن حکم کو چې بوی شطر کوم د مغرب د بیت حرم چې کوم طرف ته دی پوهیږي دیو جنا غالبا امام ابن الحمام دی غالبا امام بهقی امام بهقی هغه ذکر کوي وای شي هغه وای وای چې کوم په بیت الله کې دن ندی کوم خلق دا غی د پاره قبله دارک بیت الله دی یعنی غی باغی ته مخامخ مخ کوي چې کوم د بیت الله نه بار دی چې کوم د بیت الله چې کوم هغه حدود دی دا غی نه چې کوم بار ولاړی دا غی د پاره قبله صدا بیت الله چې کوم د بیت الله هغه بار حد دی جمعہ دا غبار حد پوشی او چکم دا دا حرم نا دا قدم دا داغی حدود نم باہر دی داغی دا پارا دا حرم چکم دے ٹول حرم دا داغی دا پارا قبلہ زکر منگ دا حرم دا حدود نم باہر پراتی کنا لہذا زمنگ دا پارا ٹول حرم چکم دے دا زمنگ دا پارا قبلہ دا لہذا بس دا طرف تا مخکوا چکم طرف تا تانا قبلہ دا ځکه دې کې اسانتیا وه ځکه ډېره مشکله به داسې وه چې بیا به تا بیت الله ته مخ کولې ځکه د بیت الله دیوال به سونه چې ته به ته مخ کې استاد محترم وي وایي تقریبا 36 کا 38 لیش دی 40 یې کم مثال نو څلوېښت لیش ته چې واخلي وربوي نو څلوېښت لیش ده دې ته به سونه کسان ودرېدی شي په جومات کې نو دا غینه چا خوا کوم دریږي دی خو دی مون دا غی و مون نکی غانو ری و جنا قران الله مون ته آسان کړه چې وی کوم طرف ته بیت الله دی بزا طرف ته مخکوه ستا مشکی نن خبره ده ری و جنا قران شطر ذکر کی خان اول نی وجه کا شطر المسجد الحرام نو والو مخول په طرف د مسجد الحرام وحید ما کنتم او کوم ذکی چی تاسو فول وجوهکم نوال مخون اخبر شطر په طرف د مسجد حرام هو کی مراد مسجد حرام ها پورا مسجد حرام یاد کو کوئی شي یعنی بیت الله خاص یاد نه کوره هغه کور به خي یاد نه کوم مسجد حرام یاد کو دي و جنا علما وای چرا دا چې کوم بیت الله دې دا مسجد حرام دې دا حرام چې دا څومره حد دی دا ټول مسجد حرام دی او جی وحيثما كنتم او کوم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم نواله مخنا خپل شترو په طرف د مسجد حرام وان الذي يكن ناقصان اوذل كتاب شرقشه او ته کتاب ليا د منيني صاحب کرام یادي او دارنګي ایمان والا ټول او یقینا ناقصان شرقشه او ته کتاب ليا لمون خامغه پويږي انه الحق یقینا دا تحویل لقبلي تقدر ته بیان د تحویل لقبلي ده کنه کب قبلي دا وړي دو یقینا دا تحویل لقبلي یقینا دا تابعداري د پیغمبر تکه تابعداري د پیغمبر هم پکې ده کنه تکه پیغمبر لوخته صحابه کرامو سره اوختي ني بغیر د خبرې اترې سه اعتراض نه دا ټول ایماني پکې ده خان او یقینا کسان چې ورشه او د کتاب لا يعلمون خامغه بوئی انه الحق یقینا دا تحویل لقبلي یقینا دا تابعداري د پیغمبر یقینا دا مسله توحید دغه مخه توحید بیان شوه یقینا دا قران کریم قرانم ته مراد ده الحق و حق ده میرا به طرف درب د دینه دا ټول حق دی په قران دې کو توحید دې کو تحویل نه قبله دا خبره ده کتابداري دې پیغمبر ده دغه مسله د رسالت شروع ده کنه هم پکې مراد ده ومن الله بغافل عما يعملون او نه دې الله به خبره دا نه چې عملون دوی کوي ولئن اتيت الذين دا اوس هغه زمنګ دلایل دي خا خبره د خیال کوي دا اوس هغه زمنګ دلایل دي دسه چې پیغمبر تعالی سوې چې فلن ولينك قبله ترضاها مخي وي کنه چې دې قبله ته تازه اړو ما اوس خو سانه نه خوخه بیت الله طرف ته وختل ستا خوانده به ته خوخ کی دا اوس هغه زمنګ دلایل لیچو ولي ولئن اتيت پیغمبر سره پریشانی و دې کنه چرا کواوډی دونه مطلب جنگ شر به جوړ شي يهود به جنگ شر جوړ کی بلا اختلاف به پیدا شي الله ته چوس خستانه نه خو آینده بستا دا خبره خو خشي بیا ځکه الله د پته چرا پس کې د انسان خیر دی پس کې د انسان تاوان دی دا زمنګ هغه دلایل لیکه ولئن اتيت الذين او کثر اتو کې پیغمبر کسانو ته اوتون کتاب جوړ کې شه دورته کتاب دا مراد يهود دي ها ولئن اتيت الذين او کثر اتو کې کسانو ته اوتون کتاب جوړ کې شه دورته کتاب بكل ايتين هر قسم دلیل سرا یعنی کدی نه تار قسم دلیل راوړي د منلو د پارا ما تبعو قبلتك تابیدار دی تابیدار نه کی قبلتا کا کی دښتا د قبلی پیغمبر وې یعنی کته ته ډیر سوې کته ډیر وخت صبر وکې دی دا چر دا حکم اسرانی شي ایش پاړ سول نس میا شي په کینورې مولګي او ته دې په دې خیال باندې چر دی بتا سره اومنی ستا قبلی ته برا وڑی تا سره بیت الله طرف تا دی ستا منی نه بیام ګره ها پیغمبر وې دې وجه نه استاد محترم اکثر دا خبره کوي چې مرګرو ته اکثر وایي چې یو ځای کې کله د قرآن درس شروع کوي خیر دی اول کې څه وخت نرمه مسله کوي لیکن دا نه چې بس په نرمو باندې وچلېږي او ملګري په نرم عادت کوي نو چې بیا لږه سخته کوي تښتي به نو ډېر نه لږ وخت او بیا خبره سخته وکوي مسله سخته کوي خبره سخته نه مسله سخته وکوي توحید مسئلہ رد د شرک کوشش توحید مسئلہ ټیټه بیان وای پدی کی گزارا بنه کی رد د شرک هم گزارا نه کی سنت او بیان کی رد بلاو د کی گزارا م کو بیا کوشش کبیا سوختختی تختی با چې کم دا سره منون کی بیا غو بتا کنه کی ګډیری هغه بتا سره د وخت بیا کلو ولاړی هغه پنر م کیو په سخت کی بتا سره بیا ولاړی او چې کم نه منی نو هغه که بسخت ته کیو تختی دلو که منر مکی تا سر ناسی و بسخت ته هغه ستا مرگری نی دی بس پوشی و پیغمبر ته وی او کتر آتلو که آکسان تا چرکشه ورد کتاب بکل لی آیت ان هر قسم دلیل ما تبی و قبلتک دی تابیداری نکی دا قبلی ستا دی ستا منی نبیاو ما کته دا حکم لګ نور مخک رسو لاړ شي خیر دې لګ وخت په نور مو لګي وای شي نو دی بیا مستا منی نه الله وای و ما انت بتابین او نه ته تابیداری کوم کې قبله ته د قبلې دې نه همیشا و ما انت بتابین او نه ته تابیداری کوم کې د قبلې دې نه همیشا یعنی بیت المقدس خو ستاد همیشه قبله خو بنئ کنه ځکه الله ته ویلو چې دا به سوخت د پاره کنه نو دې ستا منی نه کته ډیر وخت ته انتظار وکي او نو ستا دا قبله به دا بیت المقدس دا خوب هم ستا همیشه قبله خو نئ کنه چې ته به دې ته انتظار کې او ما انت بتابین او نه ته تابیداری کوونکې د قبله دې دی همیشه و ما بعضهم او کته وی چیرې دیو په خپل منس کې مطلب دی په خپل منس کې چې دا اتفاق وکيو ما ته بس مطلب اختلاف جوړ کی ما سبا مثال یو جنگ شر براته جوړ شي مطلب وي و ما بعضهم او ندی بازی دې نه میتاب ان تابیداری کوونکی قبله تبا د قبله د بازو یعنی دی په خپل منس کې یو بل سره لګی دی يهود او د نصاراو دغه مخ کې دی شو کنه چې یو بل باندې فتوی نه کوي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء آیت نمبر 113 غالبا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى آیت نمبر 111 کې یو بل باندې فتوی کوي کنه يهود به مونږ جنتیانو دی به مونږ جنتیانو نصارى وای شي پیغمبر لالا تسلی ورکي چیرې کته وی چې دی په خپل منس کې یو شي یا یو به نه نه نه غمی مکوا و ما بعضهم او ندی باز نی تابیداری کن کی رکی بنی دا بازو و لین تبات احواهم او کتا تابیداری کن دا خواهش آت دنی من بعد ما جا اک گورا دا یهود و دا نصارا و دین سی شده داغی خواهشات دا خپلی تبی دینی دے کنا دی تا نگونی چو بی دا اللہ سا حکم دے دا پیغمبر سا طریقه داغی تا نگونی چی شریعت سوئی نه نه بس د خپلې تبې کوم دینو د دې وجه نه یهودیت نصرانیت تباه هم شو په دې وجه چې یې پکې د ځان نه طریقې جوړې کړې پوه شي پیغمبر تعالی وایي چې داغي تابیداری کول خو د خواهش تابیداری ده او که تا وکړه ګوره یا ساته نه خو تا ځان نه تاوان وکړو ولینې تبا د هوا اوم او که تا تابیداری وکړه د خواهشاتو نه من بعد ما پس داغ نه جا که چراغ نه راغې تا ته علمي دلیل یعنی قرآن یعنی تا سره دلیل راغې قرآن راغې او پس د دین هم ته د دین خواهش تابیداری کې انک یقینا ته اذن پدا وخبا فلم یلد ظالمین خامخا د ظالمان نه پیغمبر خو ظالم نشی کېده کنه دغه مخې دی شو آیت نمبر 124 کې و اذ ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال احد الظالمين ويش قلت وي کتا تا بيدارو کړه د خواهشات نه فزانا چراغ نه تا د علم دلیل د دلیل نه یعنی قران انك اذا لمن الظالمين یقینا ته تب اذا بدا وخي فمخاد ظالمانو نه تب ظالم پیغمبر کتا دې مننه ويش پیغمبر خدای نه ده منل کړه ما او تا ته وي وریا صدقه دا تنبی وره خلا کمنګ لدا پیغمبر خود یهود او د نصارا او د غی خونه منل کنه ما تا ته وګره کتا دا غی یمنل وګره ظالمی نه نو ګره مسلمان د قران او سنت منی او کنه د غیر دینو په طریقو باندې روان دي سوچ دیو کی قد نرا تقلب وجهک فی السما خدای سره وینو منګه پریشانی د ذات صافی سما په اسمان کی ولن ولینک وقام قامنګه اړو تا قبله تن اقبله تر دعا کته به پسند کیا آئندہ فول لوجهک شطر المسجد الحرام نواله مخبل په طرف د مسجد الحرام وحید ما کنتم او کمزه کیچې تاسو فول لوجوکم نواله مخون خپل شطر په طرف د مسجد الحرام وان الذين وقنا کسان اود الكتاب جور بشه ور د کتاب لیالمون خامخ بوی انه الحق یقینا دا دهویل لقبله یقینا دا تابعداری د پیغمبر یقینا دا مسئلہ توحید یقینا قران کریم الحق و حق دے میرا بین طرف طرف حق دی طرف طرف دینا و اللہ بغافل عما يعملون او ندی اللہ بخبر دا غنا يعملون کی دی کی ولین اتیت الذین او کثرات لو کی پیغمبر کا سامنا تھا اوذر کتاب جو پیشے ور د کتاب کل ایتن و په هر قسم د نیم ماته به قبله د دې تابعداري نه کوي د قبله استا و ما انت مطلب دې تاسو رب يم کې استا قبله ته نه راوړي ښه یعنی مطلب استا منی نه کته به ډیر کوشش وکي و ما انت به تابعین قبله تو کته ته ډیر انتظار وکي و ما انت به تابعین قبله دوم او نه ته تابعداري کوم کې د قبله دې دوی هميشه و ما بعدوم او نه دي باز دې میتابین تابعداري کوم کې قبله د باز قبله د بازو یعنی مطلب دې په خپل منځ کې یو بل سره نه لګي ولئن تباد اهواء او کته تابعداریو کې د خواهشات دي من بعد ما فزاغ نه جاک چراغ لري تاج می دلیلم دلیل یعنی قران ان کیدل من الظالمین یقینا تبیدن بدا وقی خامخات ظالمانو نا